старшини надстроковики підставляли їй вуса, що піймала за вус. Молоді солдати в захваті були, коли вона чепіриться котромусь за вухо і потягає, полоскоче своїм рученням. Про Уралова вже й казати нічого. Він з народженням дочки став просто невпізнаний, став говіркіший, привітніший, не такий категоричний в усьому, як досі. Ті дончині усмішки, дитячі ніжні доторки до щоки, мов би проникали йому в саму душу і впливали на неї чародійно. Він не соромився власноручно пелюшки прати. Більше того, проробляв це з таким виглядом, ніби вчиняв якийсь безмежно важливий ритуал. «Хіба ж не диво, Галю, га?» – схилявся він над колискою, прибігши зі служби. «Ще не говорить, а вже вміє сміятись. Суцільна доброзичливість до всього на світі всміхається». Це була просто ідилічна картина, коли надвечір Уралови виходили прогулятись. Він, якого й полігонна смага не брала, блідий, вічно схвильований, ніс Оленку на руках, а його повненька ясноока Галя дріботіла поруч нього, не в силі приховати радості свого благополуччя. Це було істинно щасливе подружжя. Вони були, мов би, створені одне для одного, навіть ростом однакові, невеличкі обоє, проходили повагом мимо капе і йшли у відкритий степ. Всі знали, що то Уралов поніс прогуляти, розважити доньку, бо йому здавалося, що їй уже хочеться якихось дитячих розваг, і він шкодував, що на полігоні немає якого-небудь чортового колеса та каруселі, а є тільки блискучі гостряки ракет у степу. Єдине, що він тільки міг тут показати своїй улюбленій доньці. Ще, правда, були в степу, крім ракет, спортивний козел, кобила, волейбольний майданчик та стара облуплена кошара, що зосталася на території полігона від тих часів, коли полігона ще не було, а земля вся належала радгоспові. Була поруч з кошарою і хата чабанська. Вона теж облупилась, саманом світить, пустка така, що, здається, і Оленку відлякувала своїм драним виглядом та проваллям вікон. Оглядаючи ці напівзруйновані рештки чабанської ери, Уралов давав волю своїй фантазії, малював перед донькою та дружиною жартівливі картини свого майбутнього, коли Оленка буде вже великою і замість полігона тут знову володарюватимуть радгоспні чабани. І сам він, Уралов, буде тоді найстаршим пастухом, стоятиме на отій вишці, де тепер капе, і з її висоти керуватиме отарами, наглядатиме за вівцями в стереотрубу. Посміявшись з його вигадок, вони рушали далі, пристоювали біля високої націленої в небо ракети, і їм здавалося, що ясочка їхня вже торопіє на це блискуче диво, на таку велику цяцьку, і вже якісь перші знаки записуються на плівці її свідомості, чистої і непорочної, мов ранкова зоря. Від ракети повагом йшли вони туди, де сивіють стародавні могили. Уралов вважав, що донька найкраще себе почуває, коли він виносить її на степовий курган, де був встановлений локатор. Тут свіжий вітерець дмухав на Оленку, і вона ніби жвавішала і з цікавістю стежила, як локатор, повільно обертаючи своїм обручем, кладе рухливу тінь на трав'янисту глобальну опуклість кургана. Це була поки що маленька Оленчина планета, на якій не було нічого, крім сріблястої нехворощі та локатора.